ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भक्तिरसामृत सिंधु में शरणागति इसका वर्णन है। शरणागति का मतलब कैसे भगवान की शरण लेना है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक कि श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे चरण में पूरा शरण लो। मेरे चरण में शरण लेने का मतलब कोई दूसरा शरण नहीं लेना, माम एकम केवल मेरे चरण में शरण लेना। और अगर तुम ऐसे करते हो ये शर्त है मैं तुमको पूरा शरण दूंगा। इसका अर्थ है कि तुम सभी प्रकार का पाप कर्म फल से मुक्त होगा, चिंता मत करो, मां सोचो। तो कैसे शरण लेना है ये शरण भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी शरण लेना शरणागति के छह लक्षण का वर्णन करते हैं। हाँ सब जरा आगे आनुकूल्यस्य संकल्प प्रतिकूल्यस्य वर्जनम राक्षिषीति विश्वास गुप्तत्वीकरणं तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये शरणविधा शरणागति। तो शरणागत होना का एक चीज मुख्य लक्षण है आनुकूल्यस्य संकल्प, संकल्प करना कि मैं खाली ऐसा काम करूंगा, ऐसे वचन कहूंगा, ऐसे चिंतन करूंगा जो कृष्ण भक्ति में प्रगत होने के लिए अनुकूल होते। और प्रतिकूल जो है कृष्ण भक्ति में वर्जन प्रतिकूल या से वर्जन राक्षस्य चीति विश्वास हो, पूरा विश्वास होना चाहिए कि भगवान कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे। और गोपचित वैवरणं तथा और कि भगवान कृष्ण मुझको पालन करते हैं इसमें विश्वास होना चाहिए। और इससे दूसरे देव देवियों के पास नहीं जाना, केवल कृष्ण के चरणों में शरण लेना है। एक रक्षा आत्मनिक्षेप पूरा मन धन धन सब कुछ अर्पण करना चाहिए, पूरा आत्म समर्पण होना चाहिए श्री कृष्ण की सेवा में। और कार्पण्य अति दैन्य भाव से श्री कृष्ण की सेवा करना। तो क्या क्या अनुकूल है भक्ति के लिए इस बहुत ही सुंदर गान में भक्ति विनोद ठाकुर वर्णन किया। पहले भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल, भजन अनुकूल होते हैं कृष्ण भक्ति में प्रगत होना, भजन करना चाहिए। भजरे भजरे मान अति मंद भज ब्रज बने राधा कृष्ण शरणारविंद भजन बिना गति नहीं रे। दूसरे गान में भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि भजन करना चाहिए। भजन का मतलब श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम आचरण वंदनम दासम साखम आत्मनिवेदनम। भजन का मतलब खस श्री कृष्ण के बारे में श्रवण करना, श्री कृष्ण का कीर्तन करना, तो भजन का केंद्र बिंदु है श्रवण और कीर्तन, और जुगल मूर्ति या जगन्नाथ मूर्ति की सेवा करना, ये सब भजन है। तो भजन अनुकूल है कृष्ण भक्ति प्राप्त करने के लिए, और भजन में अनुकूल है शुद्ध भक्त चरण रहना, शुद्ध भक्त। तो भक्त बहुत है, प्रभुपाद कई बार बोले कि सब भारत निवासी भक्त है, सब कृष्ण भक्त, सब कृष्ण भक्त। लेकिन प्रभुपाद नहीं बोले कि सब शुद्ध भक्त, सब भक्त है, क्योंकि किसी ना किसी प्रकार से सब कृष्ण नाम कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु बोले कि वैष्णव लक्षण है कि जो खाली एक बार कृष्ण नाम बोलते हैं वे वैष्णव है, वो एक प्रकार का कृष्ण। और ऐसा होते है कि भारतीय संस्कृति ऐसी ही है कि कृष्ण नाम बोलना है, मुस्लिम भी कृष्ण नाम बोलते, उडुपी में भी मुस्लिम है ना। तो अगर एक मुस्लिम दूसरे व्यक्ति से पूछते तो कैसे एक जगह जाना है, तो दूसरा व्यक्ति उत्तर दे सकते, ऐसे उत्तर हो सकते तो कृष्ण मंदिर के पास जाके वो कृष्ण वाला है ना, और बंगाल में कृष्ण नागा है तो मुस्लिम भी है कृष्ण नागा है। तो अगर वो एक मुस्लिम जो कृष्ण नाग में रहते हैं और दूसरा उससे पूछते कहाँ करने वाले हो, कृष्ण नाग में रहते हैं तो कृष्ण बोलते, वो शुद्ध नाम नहीं है फिर भी वो कृष्ण नाम है। लेकिन शुद्ध भक्त का मतलब अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कामादिनामृतमानुकूलेन कृष्णानुशीलन भक्तिर उत्तम। शुद्ध भक्त है जिनकी भावना है काम कार्मिक प्रयास ज्ञानिक प्रयास से रहित, केवल अनुकूल कृष्ण भक्ति करना, कृष्ण भक्ति करते केवल श्री कृष्ण की प्रीति के लिए, इंद्रिय सुख वर्धन के लिए नहीं। सामने कृष्ण मंदिर है और बहुत से लोग जाते हैं और श्रद्धा से प्रार्थना करते हैं, लेकिन किससे प्रार्थना करते हैं, तो पीठ में दर्द है और डॉक्टर तो कुछ चिकित्सा नहीं कर सकते, तो आप करो कुछ, तुम करो कुछ, या बड़ी समस्या पैसे की समस्या क्या करना, हे कृष्ण तुम मेरे एक ही शरण है। तो ऐसे ही भौतिक समस्याओं का समाधान मिलने के लिए और भौतिक सुविधाओं मिलने के लिए ज्यादा लोग कृष्ण के पास जाते, लेकिन शुद्ध भक्त की प्रार्थना है न धनम न जनम न सुंदरी कवितम वा जगदीश काम है मम जननी जननीश्वर है भवतर भक्ति अहै चुकी तो। ये श्लोक का क्या अर्थ है आप कोई बोल सकते, चैतन्य महाप्रभु ऐसे बोल, हम ऐसे शुद्ध भक्ति भावन हमको सिखाए इस श्लोक के द्वारा, क्या अर्थ है इस श्लोक कोई बोल सकते आपको मालूम है। मुझे कोई पैसों का प्रेम नहीं ना मुझे किसी, आई डोंट वांट एनी मनी धन नहीं है, नॉट डू आई वॉन्ट एनी ब्यूटिफुल वीमेन, धनम ना जनम न सुंदरम कवितांगा मतलब जो भी हो सकते है इंद्रियसु के लिए पूरा जगत में आप जगदीश नहीं चाहते कविता वा जगदीश काम ये तो नाम जन्म लीजिए जन्म ऋषि हर जन्म में अर्थात मुक्ति भी नहीं चाहते है भवतः भक्ति आपकी भक्ति हो अर्थात भक्ति अहाई चुकी इसके मतलब जिसमें हेतु नहीं है भौतिक हेतु नहीं है खुद की इच्छा नहीं है जैसे आपकी इच्छा हो वैसे मेरे सेवा करना है तो ये शुद्ध भक्ति है। तो भक्त बहुत है लेकिन शुद्ध भक्त कौन है मनुष्यानं सहस्रेषु कश्चित् यदि सिद्धये यथेतामपि सिद्धानं कश्चित् नाम रीति तत्त्वतः इस श्लोक का क्या अर्थ है गीता का एक प्रसिद्ध श्लोक है आपका मालूम है मालूम होना चाहिए कोई दूसरे भगवद गीता यथारूप करते हैं क्या रहे भाई क्या बोलते हैं भगवद गीता यथारूप रूपा स्त्रीलिंग गीता स्त्रीलिंग है कन्नड़ ऐसे होती है इसका मतलब है कि सहस्र सहस्र मनुष्यों में खाली एक परम सिद्धि के लिए प्रयास करते आश्रम मानव जीवन का यही उद्देश्य अर्थात ब्रह्म जिज्ञास परम सिद्धि प्राप्त करने का प्रयास करना मनुष्य जीवन का उद्देश्य है वो परम सिद्धि है ब्रह्म वो परम सिद्धि कैसे प्राप्त होती है तो पहले पहले ब्रह्म जिज्ञास करना परम सत्य क्या है और सिद्ध व्यक्तियों में बहुत सिद्ध व्यक्तियों में वो सिद्ध बहुत कम है लेकिन सिद्धों में दुर्लभ ही शुद्ध कृष्ण भक्त चैतन्य महाप्रभु की कृपा से परम भक्ति इनकी कृपा से और नाम भजन से आसान इस कलि युग में आसानी से मिल जाते हैं प्रेम भक्ति लेकिन साधारणतया वो शुद्ध भक्त बहुत कम जिन शुद्ध भक्तों में भी दूसरे दूसरे स्तर है जिनके जीवन का उद्देश्य है शुद्ध होना और उसलिए पूरे प्रयत्न करते वे भी शुद्ध भक्त और जो भक्त जो पूरी सिद्धि मिली वे ही वास्तविक शुद्ध अति शुद्ध भक्त लेकिन यही रहस्य है कि जो वास्तविक भक्त जो कभी भी नहीं बोलते कि मैं प्रेमी भक्त हूं हे राधे रज देव के जगत हे नंद सुन कुतः नहीं बोलते कि मैं ही राधा कृष्ण दर्शन करते बहुत से लोग हमसे पूछते कि आप आपने भगवान को देखा लेकिन शुद्ध भक्तों नहीं बोलते कि मैं ही साक्षात भगवान दर्शन करता हूँ शुद्ध भक्तों चैतन्य महाप्रभु परम भक्ति सिखाए कि शुद्ध भक्तों सदैव विरह भाव में श्री कृष्ण को अन्वेषण करते खोज करते हे राधे व्रज देवी के चिन्ह हे न हे कृष्ण हे राधा हे श्रेष्ठ गोपियां ललिता विशाखा कहार पर नहीं बोलते कि आओ आओ कृष्ण, ऐसे नहीं बनते। तो चैतन्य महाप्रभु का प्रेम दर्शन ये है, वैष्णव दासन दासन, वैष्णव सेवक के सेवक के सेवक होना चाहिए। तो ऐसे शुद्ध भक्त के चरण रेणु अनुकूल है कृष्ण भजन, अर्थात वैष्णव कृपा के बिना भक्ति में प्रगति नहीं होती है। इसलिए भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेमलाती कार मूल, तो प्रेम लता जैसे चैतन्य महाप्रभु की उपमा दी, भक्ति लता। लता का मतलब खुद की शक्ति नहीं है ऊपर जाने के लिए, तो लता शरण लेते, समर्थन लेते हैं पैर पर। तो ऐसे हमारी खुद की शक्ति नहीं है भगवान के पास जाना, तो वरिष्ठ भक्तों के शरण लेने से हम इनकी सहायता और कृपा मिलने से हम ऊपर गोलोक धाम जा सकते हैं। तो कैसे शरण लेना है, तो सेवा करना चाहिए भक्त की सेवा। भक्ति का मतलब सेवा, कृष्ण सेवा। लेकिन कृष्ण अकेला नहीं है, कृष्ण सदैव इनके भक्त के साथ रहते हैं। राधा कृष्ण अष्टशाखी हो, ब्रजधाम में असंख्य गोप है, गोपी है, गोप मतलब ग्वाला, गोपियां भी है, गोप और गोपी है तो गाय भी होने चाहिए, असंख्य गाय भी है, यमुना है और ब्रज के वनस्पति है, तो ये सब भक्तिमान है। और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हर समय मानव समाज में कुछ शुद्ध भक्त विराजमान है, और इनकी सेवा करने से भगवान श्री कृष्ण संतुष्ट होते हैं। और क्या है अनुकूल कृष्ण भक्ति में, भक्ति ठाकुर कहते हैं माधव तिथि, इसका मतलब एकादशी, वो दिवस जो माधव की प्रिय है, और वो एकादशी भक्ति जननी। एकादशी व्रत पालन करने से भक्ति उत्पत्ति होती है, इसलिए एकादशी भक्ति जननी बोलते हैं। इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं जतने पालन कर, यत्न से अच्छी तरह पालन करता हूं। तो एकादशी व्रत पालन करना भक्ति में बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। कृष्ण बसती बसती बोले परमा आदरे बोले, तो कृष्ण कहा है, भगवान कहा है, तो ज्यादा लोग इस प्रश्न का उत्तर देते हैं तो भगवान सर्वत्र है, सर्वव्यापी, तो वो सही है। तो फिर भी भगवान के प्रिय स्थान है, जैसे ही भगवान के की प्रिय तिथि है माधव तिथि एकादशी, और भगवान की प्रिया है राधिका, और भगवान का प्रिय वादक यंत्र है, दंस ऐसे ऐसे नहीं ऐसे और भगवान का प्रिय खाना है क्या? दूसरा इडली मक्खन, तो उसे इडली भी कहते हैं, लेकिन मक्खन चोर है कृष्ण। और भगवान का प्रिय पशु है क्या है? गाय। तो कृष्ण का प्रिय स्थान भी है वो क्या है? वृंदावन। क्यों? राधा पद अंकित धाम जा नाम वृंदावन, क्योंकि वो राधा के चरण चिन्ह है, वो राधा का धाम है, इसलिए कृष्ण का प्रिय स्थान है वृंदावन। और कृष्ण के बहुत प्रिय स्थान है, सबसे प्रिय है वृंदावन। और उडुपी है कृष्ण का एक धाम, कृष्ण स्वयं यहाँ आया, और ऐसे बहुत धाम है, मायापुर है गुप्त वृंदावन, और ऐसे दक्षिण भारत में श्रीरंगम, वो भी भगवान विष्णु नारायण श्री रंगनाथ स्वामी का प्रिय स्थान है। पूरी धाम जगन्नाथ का धाम, तो ये सब कृष्ण के प्रिय स्थान है। और भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं कि भक्तों के लिए उचित निवास स्थान है भगवान कृष्ण के धाम, जिसमें भगवान निवास करते। तो भगवान बहुत दयालु है, और इसलिए हर युग में इस विश्व में आते हैं, विश्ववासियों का उद्धार संपादन करने के लिए। और विशेषकर भगवान इस दुनिया में भारतवर्ष में आते हैं, और इनके विशेष धाम में रहते हैं, मायापुर धाम, वृंदावन धाम, मथुरा धाम, वृंदावन द्वारका धाम, अयोध्या धाम। लेकिन कृपा करके भगवान इनके धामों के बहा भी आते हैं और भ्रमण करते हैं। भगवान राम पूरा भारत यात्रा की, वो सीता को ढूंढने के लिए, लेकिन यही सब भगवान की लीला शक्ति का आयोजन है। जैसे कि भगवान केवल इनके धाम के निवासियों नहीं, परंतु सब भारतवासियों को कृपा दे सकते हैं। तो बलराम भी पूरा भारत यात्रा की, कृष्ण भी बहुत जगह गए, खाली द्वारका मथुरा वृंदावन नहीं, तो विदर्भ गए हैं, नवद्वीप गए हैं, वाराणसी गए हैं, मिथिला गए हैं, तो बहुत जगह गए हैं। और पृथ्वी के बाहर तो यमलोक गए हैं, बलि महाराज का सुतल गए हैं, महाविष्णु के पास गए हैं, और स्वर्ग भी गए हैं। तो ऐसे ही भगवान जब आते हैं तो बहुत जगह जाते हैं, जैसे कि सब जो इनके दर्शन मिलते हैं सबका उद्धार हो। तो वैसे भी चैतन्य महाप्रभु पूरा दक्षिण भारत की परिक्रमा की, उडुपी में भी आया है। अगर ऐसा एक आदमी है यहाँ पर तो स्थानीय भक्त खिलाफ करेंगे, लेकिन वास्तव में ये स्थान की परम महिमा है कि क्या कृष्णा आया है, मध्वाचार्य आए है, नहीं कि चैतन्य महाप्रभु आए हैं यहाँ पर। उस स्थानीय भक्त यही बात ग्रहण नहीं करेंगे, लेकिन अवतार सा गौर अवतार श्रेष्ठ अवतार है चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि इनके द्वारा बहुत बहुत बहुत पतित जीव के उद्धार हो गया, हो रहा है और होगा। और कभी उद्धार नहीं हुआ, लेकिन चैतन्य महाप्रभु का दान प्रेम दान अनार्पित चिरिन चिरात करो न्यावचिर नो समाप्य तमनो तज्वल रस स्वभक्त श्रियम, जो अर्पित नहीं हुए राम के द्वारा कृष्ण के द्वारा, उन्हें तज्वल रस प्रेम भक्ति चैतन्य महाप्रभु ये प्रेम दान दिए है, इसलिए श्रेष्ठ अवतार है गौर। इसलिए भक्तिराम ठाकुर कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु सब स्थान जो उन्होंने गए गौरा मारा जय सब स्थान करल भ्रमण रंगे, तो प्रेम सुख में सब गाय सब जगह जो गए है तो वो सब जगह मैं भी जाऊंगा, उसी स्थान में नमन करने के लिए प्रणय भक्त शब्द प्रेमी भक्ति के शब्द। तो ये सब अनुकूल है कृष्ण भक्ति के लिए। मृदंग बाद सुनिते मन, ये मृदंग क्या है देखते हैं, मृदंग है लेकिन मृदंग भी पूज्य है, क्योंकि जैसे कि भगवान की आरती होती है और पूजा सामग्री होते हैं, पूजन पूजा सामग्री है फल फाल अगरबत्ती जाल इत्यादि चंदन, ये सब पूजा सामग्री है ने? तो चैतन्य महाप्रभु की आराधना विशेषकर संकीर्तन के द्वारा होती है, यज्ञाई संकीर्तन प्रयेर यजंती ही सुमेधसः, और चैतन्य महाप्रभु की आराधना संकीर्तन यज्ञ से होती है। तो ये मृदंग करताल ये सब कीर्तन के सामग्री है, तो पूजा सामग्री से अभिन्न है। तो इसलिए भक्तिराम ठाकुर कहते हैं कि मृदंग बाद सुनिते मन, क्या लगते अवसर सदा जाचे सदैव अवसर चाहिए मृदंग वाद सुना। तो ये मृदंग ध्वनि साधारण शब्द नहीं है, ये वैकुंठ ध्वनि है। गोलोक प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, प्रेम संकीर्तन गोलोक से आते हैं, ये साधारण गान नहीं है। संकीर्तन और साधारण संगीत अलग है। गौर विहित कीर्तन सुनी आनंद हृदय नाचे, इसलिए तो क्या कीर्तन करना चाहिए गौर विहित, जो चैतन्य महाप्रभु और सब प्रमाणिक आचार्यों से अनुमोदित होते हैं, तो ऐसे ही कीर्तन करना चाहिए शुद्ध भक्तों की रचना। तो तो ऐसे ज्ञान करना चाहिए। तो ऐसे कुछ भौतिक कवि भी जो कृष्ण के बारे में कुछ लिखते हैं, लेकिन ऐसा ज्ञान तो प्रामाणिक आचार्यों जैसे एक ही नहीं है। और गौरविहित कीर्तन उसमें सबसे महत्वपूर्ण है हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। महामंत्र कृष्णा राधा वृंदावन और पूरा आध्यात्मिक जगत से अभिन्न है, सब कुछ है हरे कृष्ण महामंत्र। और इससे भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं गौर विहित कीर्तन सुनी आनंद हृदय नाच, स्पष्ट अनुवाद करने के लिए आवश्यक नहीं है, आनंद हृदय नाच स्पष्ट है, इसका अनुवाद करने की जरूरत नहीं है। प्रसाद सेवा करते हुए नहीं, जुगल मूर्ति देखिए मोर परम आनंद है। जुगल मूर्ति का मतलब राधा कृष्ण मूर्ति, गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में पूज्य है राधा कृष्ण, बिना राधा कृष्ण पूर्ण नहीं होते हैं। राधा कृष्ण शक्ति शक्तिमान अभिन्न, भगवान शक्तिमान है, तो शक्तिमान सदैव शक्ति के साथ होते हैं। तो राधा है कृष्ण की अभिन्न मूल शक्ति है, इसलिए गौड़िया वैष्णव पूज्य है राधा कृष्ण। तो जुगल मूर्ति देखिए मो परम आनंद है, तीनों ठाकुर कहते हैं जब मैं दर्शन करता हूं राधा कृष्ण परम आनंद होते हैं। और प्रसाद सेवा करते हुए सकल प्रपंच जय, तो कभी कभी लोग हमसे पूछते थे काम क्रोध लोभ इत्यादि से मुक्त होना क्या करना चाहिए, कैसे होते हैं? तो एक उपाय इस ज्ञान में भक्तिनाथ ठाकुर हमको एक उपाय देते हैं, प्रसाद सेवा करने से सकल प्रपंच, प्रपंच का मतलब माया, हम माया पर जय कर सकते प्रसाद सेवा करने से। लेकिन मतलब हम प्रसाद नहीं खाते हैं, कृष्ण प्रसाद नहीं खाते, भोग बुद्धि नहीं होने चाहिए कि नहीं भोगी तो कितना अच्छा, कितना बहुत स्वाद है ऐसा नहीं, हम बहुत स्वाद है ऐसा स्वीकार करते हैं कि पूरा जगत में कृष्ण प्रसाद जैसे स्वादिष्ट खाना नहीं है। वो भक्तों स्वीकार करते हैं ये बहुत स्वाद है, तो ऐसे भगवान कृष्णा कितना अच्छा लगे, ऐसे खुद का सुख की इच्छा नहीं, इसलिए हम प्रसाद नहीं खाते हैं, हम प्रसाद सेवा करते हैं, हम प्रसाद देते हैं जैसे शारीरिक पुष्टि होगी, जैसे कि शरीर से हम भगवान की सेवा कर सकते हैं, और जैसे कि आध्यात्मिक पुष्टि होगी, इसे हम प्रसाद सेवा करते हैं, और ऐसी ही भावना से प्रसाद लेने से सकल प्रपंच जन सभी माया से हम मुक्त हो सकते जय करके। जे दिन गृह भजन देखी गृह थे गोलोक भाई, भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं कि खुद का गृह में जे दिन गृह भजन देखी ऐसा जो पूजा करते हैं वो सिस्टम है कि हर रोज घर में जो श्री मूर्ति की सेवा करते तो हर रोज पूजा करना चाहिए। एक घंटा कम से कम एक घंटा लगते दो घंटा तो समय लगते हैं और वो सेवा ठाकुर जी की सेवा प्रेम से करना चाहिए। और अगर ऐसे प्रेम से करना है तो भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं कि भजन पूजन करने से मैं देखता हूं कि मेरा गृह एक साधारण गृह नहीं है, गोलोक जैसे बन गया। क्योंकि अगर राधा कृष्ण उनकी सेवा राधा कृष्ण उपस्थित होते हैं इनकी सेवा होते तो वो गोलोक स्थिति है। गोलोक धाम में क्या होते हैं? कृष्ण सेवा राधा सेवा शुद्ध भावना से। तो अगर हम शुद्ध भावना से राधा कृष्ण सेवा करते हैं तो गृह में भी अपना गृह में भी हम गोलोक दर्शन मिलेंगे क्योंकि वो गृह गोलोक से अभिन्न होगा। चरण सीधु अर्थात चरण अमृत अमृत सीधु तो ये दो शब्द का एक ही अर्थ है। चरण अमृत मतलब पूजा में भगवान का अभिषेक करना है और वो जल जो चरण पर आते हैं वो चरण अमृत बोलते हैं। वो गंगा से अभिन्न है क्योंकि गंगा क्या है? गंगा है वामन देव का चरण अमृत। तो चरण सीधु देखिया गंगा भक्तिनाथ ठाकुर कहते कि वो चरण अमृत क्या है? मैं देखता हूं ये गंगा है और उसका लेने में सुख ना सीमा पर। वो इंग्लिश सॉन्ग में एक बोल है सुख सा सीमा पा लेते तो वो अच्छा है लेकिन उससे और अच्छा है सुख ना सीमा पर असीम सुख मिलता हूं चरण अमृत सेवा करने से। भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं तुलसी देखी जुराए प्राण माधव तोषणी जन। तो पहले बोला भगवान का प्रिय दिन भगवान की प्रिय पशु भगवान का प्रिय स्थान भगवान का प्रिय खन्ना भगवान की प्रिया प्रेमिका और भगवान की प्रिया वनस्पति क्या है? तुलसी। तुलसी देखी जुड़ा संतुष्ट होता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि तुलसी से भगवान संतुष्ट होते माधव तोषण। और गौर प्रिय चैतन्य महाप्रभु का प्रिय खाना है शाक। शाक मतलब क्या कनाडा में क्या बोलते वो भाजी बोलते पालंग लेकिन बंगाल में बहुत वैरायटी है। बंगाल और इसम कम से कम 25 प्रकार के ऐसे शाक है सब बहुत प्रिय है। तो भक्तिनाथ ठाकुर से मेरा जीवन सार्थक सफल होते। तो वैष्णव धर्म इतना बढ़िया है कि खाली भगवान का नाम लेने से भगवान की सेवा करने से और प्रसाद सेवा करने से सब कुछ पुण्य होते हैं। कठोर तपस्या करने का कोई आवश्यकता नहीं है। और क्या भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं कि भक्तिनाथ भक्ति विनोद कृष्ण भजने अनुकूल पाई जाह। कहते हैं कि भगवान की सेवा में भगवान का भाषण में कृष्ण कृष्ण भजन सब कुछ अनुकूल है प्रतिदिवस स्पष्ट है प्रतिदिवस परम सुख है परम सुख ने स्वीकार करे था मैं स्वीकार करता हूं अर्थात मैं करता हूं सब कुछ अनुकूल है कृष्ण का भजन। तो ये भक्तिविनोद ठाकुर का उपदेश है कैसे कृष्ण भजन करना है अनुकूल रूप में स्वयं अनुभूति देखते हैं तो कैसे मैं सुख मिलता हूं कृष्ण भजन में और ऐसे परोक्ष उपदेश देने से हमको भक्तिनाथ ठाकुर का प्रयास है हमको प्रेरित करना ऐसे अनुकूल भजन करना। तो ये हमारे निवेदन है आप भी कृष्ण भजन करो अगर करते हो तो जारी करो कृष्ण से यही जीवन का उद्देश्य है। हरे कृष्ण इसके बारे में कुछ प्रश्न है शंका है मंतव्य है खिलाफ है कृष्ण का प्रिय है अच्छा आप क्यों ऐसे शर्ट पहन रहे ये तो वैसे पहन लिया उसमें वैसे पहन मतलब बहुत प्रकार के हाथ बहुत प्रकार का शर्ट है नहीं देखिए इन वो दुकान से मिले नहीं या तो बहुत दूसरा कलर था और दूसरा डिजाइन था लेकिन उसको पसंद है इसलिए है तो उसको ऐसे शर्ट है तो कृष्ण का पसंद है वही व्यक्ति है वो उनकी व्यक्तिगत इच्छा है ऐसे ही रखना। तो मेरा अनुमान है कि ऐसे मोर पंख विभूषित होने से राधा का आनंद वर्धन होते है वो राधा अच्छा लगते है इसलिए कृष्ण रखते है वो मेरा अनुमान है। देखिए कोई शास्त्र प्रमाण नहीं है लेकिन कृष्ण सब कुछ करते है राधा जी का आनंद के लिए। और खुद की इच्छा भी है वे प्रभु है आपका प्रिय खाना क्या है जो मिलते वो आप साधु तो व्यक्ति होना का एक लक्षण है कि व्यक्तिगत पसंद होते जैसे कृष्ण के प्रिय पशु है गाय और कृष्ण का कौन सा काला वस्त्र पहनते हैं पीतंबर पीला हिंदी में पीला पिता तो वो कृष्ण की इच्छा है पीला पोशाक पहनना कृष्ण क्यों बंशी बजाते तो सैक्सोफोन इलेक्ट्रिक गिटार भी बजा सकते बंशी बजाते कृष्ण की प्रिया है उसका एक और मतलब है कि आज तक हम देखते हैं गांव में गांव इलाके में कि वो बच्चे जो गाय चराते हैं तो बांसुरी बजाते गांव को बुलाने के लिए तो बांसुरी से ही कृष्ण गाय को बुलाते हैं और कौन कौन बुलाते हैं गोपियां तो कृष्ण की प्रिया है और व्यवहारिक भी है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे हरे राम राम राम राम हरे हरे।